gadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty.polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 czerwca, minęła 21. Serwis Panna Zaleśna-Sewera. Amerykańskie sankcje wobec Rosji możliwe wkrótce, zdradza republikański senator. Jest podpis prezydenta Ukrainy pod dekretem o wycofaniu kraju z konwencji ottawskiej. Drużyna motorniczych z Poznania wygrała krajowe mistrzostwa i jedzie na zawody światowe do Wiednia. Możliwe, że Stany Zjednoczone nałożą nowe cła na Rosję. Republikański senator Lindsey Graham powiedział telewizji ABC News, że prezydent Donald Trump chciałby ruszyć z ustawą dotyczącą sankcji wobec Rosji i partnerów handlowych. Zakłada ona, że kraje kupujące towary od Rosji i niepomagające Ukrainie będą obłożone 500-procentowymi cłami na produkty eksportowane przez nie do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej senator, który jest jednocześnie autorem ustawy, zapowiadał, że zmieni jej przepisy, by umożliwić wyjątki od kar dla państw dostarczających pomoc Ukrainie, co wyłączyłoby z ceł kraje europejskie wciąż kupujące rosyjską ropę i gaz. Po przerwie lipcowej przegłosujemy ustawę, poinformował Lindsey Graham. Według niego istnieje możliwość, że Donald Trump ją podpisze. Prezydent Ukrainy podpisał dekret w sprawie wycofania kraju z konwencji ottawskiej. Zakazuje ona stosowania min przeciwpiechotnych. Wcześniej decyzję w tej sprawie podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Wołodymyr Zełenski tłumaczy, że to dla jego kraju konieczny krok, by bronić się przed agresją Rosji. Rosja nigdy nie była stroną tej konwencji i używa min przeciwpiechotnych w sposób niezwykle cyniczny. Miny przeciwpiechotne są narzędziem, przed którym bardzo często nie ma możliwości obrony. Podobne decyzje planują podjąć też inne kraje bałtyckie, w tym Polska. Już od wtorku rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Dodatek przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24. Dodatek jest jednorazowy, wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie, przypomina regionalna rzeczniczka ZUS-u w Łódzkiem Monika Kiełczyńska. Żeby aktywować aplikację mobilną ZUS, należy połączyć ją ze swoim profilem na platformie usług elektronicznych ZUS. Rodzice, którzy nie posiadają konta na PUE ZUS, wniosek mogą złożyć przez bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Dodatek jest przyznawany niezależnie od dochodu. Wnioski można składać od 1 lipca do końca listopada. Ogólnopolskie Mistrzostwa Motorniczych zakończone. Zwyciężyła drużyna z Poznania. Drugie miejsce zajęła drużyna z Warszawy, trzecie z Krakowa. Motorniczy z 12 przedsiębiorstw komunikacyjnych rywalizowali w stolicy. Było 10 konkurencji, w których liczyły się precyzja, współpraca i czas. Kolejną konkurencją jest gra w bilard, czyli bardzo precyzyjne uderzenie kijem bilardowym w bile. Sebastian Brykalski, MPK Kraków. Ta praca jest odpowiedzialna, bardzo odpowiedzialna. Gdy jeździmy tym tramwajem, musimy się liczyć z tym, że no jednak wieziemy pasażerów na pokładzie. Niejednokrotnie przy wagonie typu Besa Krakowiak. Jest to jeden z dłuższych tramwajów, ponad 40 metrów. Potrafimy nawet i 200 pasażerów wieźć na pokładzie. Zwycięzcy będą reprezentować Polskę na jesiennych Światowych Mistrzostwach Motorniczych w Wiedniu. Egipcjanie śledzą z kosmosu rekiny w Morzu Czerwonym, informuje portal Egypt Independent. Monitorowanie ruchów drapieżników ma pomóc zrozumieć zachowanie konkretnych gatunków, potencjalnie może też zmniejszyć ryzyko ataków tych zwierząt. Na razie udało się zainstalować 9 urządzeń śledzących na żarłaczach tygrysich i żarłaczach białopłetwych w rejonie Marsa Alam. Przedstawiciele obu gatunków w przeszłości byli sprawcami rzadkich, ale szeroko opisywanych przez media ataków na ludzi. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Warunki sprzyjają wszelkim aktywnościom na zewnątrz. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 43%. Zagrożenie pożarowe w lasach w większej części kraju jest na małym lub średnim poziomie. Wyjątek stanowi województwo lubuskie. Tam zagrożenie pożarowe jest duże. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

miniony wtorek, 24 czerwca, 90. urodziny obchodził amerykański kompozytor Terry Riley, jeden z czterech wielkich minimalistów amerykańskich obok Lamonte Younga, Philipa Glassa i Steve'a Reicha. Opowiadaliśmy o nim i jego twórczości z Bartkiem Chacińskim w ostatniej audycji HCH, która wypadła dokładnie w jego urodziny. Oczywiście o Rileyu można by w nieskończoność, zatem dziś w samym H jeszcze suplement, jeśli Państwo pozwolą, i zgodnie z zapowiedzią zabrzmi we fragmencie nowe nagranie utworu In C. Ale zanim, to chciałbym, byśmy posłuchali jeszcze innej wersji tej kompozycji, nagranej przez szwajcarską grupę The Young Gods, i to są właśnie te dźwięki, które przed chwilą zabrzmiały. Dlaczego In C? Bo to po prostu najsłynniejsza kompozycja Rileya i jeden być może z najbardziej demokratycznych utworów, jakie powstały w XX wieku. Po premierze w 1964 roku w Music Tape Center w San Francisco krytyk Alfred Frankenstein pisał tak: chwilami człowiek ma wrażenie, że nigdy nic innego w życiu nie robił, tylko słuchał tej muzyki, jakby teraz i zawsze istniała tylko ona. Warto przypomnieć, że partytura tego utworu mieści się na jednej kartce. To jest właściwie rodzaj tabeli, w której umieszczono 53 motywy, czy też komórki. Każda wygląda inaczej, od takich złożonych z jednego dźwięku, po te bardziej, powiedziałbym, skomplikowane, kilkunastodźwiękowe. Ale tak naprawdę cała partytura jest bardzo przejrzysta, prosta i oszczędna. Myślę, że możliwa do wykonania zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów. Według kompozytora muzyka w In C miała płynąć. Każdy z wykonawców powinien przechodzić z jednego modułu, czyli z jednej tej komórki do drugiej w swoim tempie. Wszystko oczywiście zależy od instrumentu, od nastroju, chwili, napięcia itd., itd. Właściwie każdy z muzyków, należałoby powiedzieć, realizuje tę partyturę czy tę kartkę Rileya po prostu według własnego pomysłu. Co ciekawe, że liczby uczestników tego happeningu, czy też każdorazowo wykonania tego utworu, kompozytor nie sprecyzował. Tu także mamy całkowitą dowolność, choć Riley zasugerował, że 35 muzyków to jest ten stan maksymalny. Ale Young Gods, którzy rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie, wykonali ten utwór w trzyosobowym składzie. Cesare Pizzi grał na instrumentach elektronicznych, Franz Streicher na również instrumentach elektronicznych, gitarze i także używał głosu, i Bernard Hontan na wszelkich instrumentach perkusyjnych. To nagranie powstało dokładnie jednego dnia, 21 października 2021 roku w studio De Forges Motrices w Genewie w Szwajcarii. Można nagrać Rileya w trzy osoby? Oczywiście, że można. Zatem powracamy do tego, co zdarzyło się w studiu w Genewie w roku 2021, bo to jest taki utwór, który trwa i można się do niego włączyć w każdym momencie. Zespół The Young Gods gra kompozycję In C, Teregora i Leia. To kolejne komórki, które zostały tutaj dokładnie wyodrębnione. Mówię tutaj na płycie, podwójnej płycie winylowej i na kompakcie. Całość została zarejestrowana 21 października 2021 roku w studiu The Force Motrice w Genewie. Zresztą to wydawnictwo, które leży przede mną, zostało wydane dzięki pomocy miasta Genewa. Cesare Pizzi, Franz Streicher i Bernard Hontain, The Young Gods, grają muzykę Rayleigha. To jest sesja, jak wspomniałem, z 2021 roku, natomiast już za chwilę całkowicie nowe nagranie tego utworu, zupełnie inne, ale o tym za chwilę Państwo się przekonają. Rejestracja koncertu, który odbył się 13 czerwca 2024 roku w Filharmonii Paryskiej. Na tym koncercie wykonano w całości utwór tego Rayleigha i człowiekiem, który przygotował tę interpretację, był francuski DJ i twórca muzyki elektronicznej Joachim. Wraz z nim pojawili się Atmosphère, Apollo Noir, Gunblaster, Narumi Harrison, Joseph Sciano di Lombo i Frederic Soulard. W ten sposób powstała swoista syntezatorowa orkiestra, która wykonała utwór Rayleigha i co więcej, ta orkiestra posiadała przeróżne instrumenty. No te bardziej interesujące to na przykład Filicorda, model syntezatora z 67 roku produkowany przez Philipsa, czy syntezator ARP 2600, który po raz pierwszy pojawił się w roku 1971. Oczywiście obok tych dawnych instrumentów, dawnych syntezatorów na scenie Filharmonii Paryskiej pojawiły się także współczesne instrumenty, współczesne systemy dźwiękowe i to wszystko razem stworzyło, no powiedziałbym, dość niecodzienne wykonanie tego utworu. Trudno oczywiście jest to porównywać z tym, co zabrzmiało przed momentem, bo jak wspomniałem, In C to najprawdopodobniej najbardziej demokratyczna kompozycja, która powstała w XX wieku. Zatem za każdym razem wykonania tego utworu brzmią zupełnie inaczej. No, drobna uwaga, ale myślę, że Państwo już się domyślają. W żadnym z tych wypadków nie odtwarzam Państwu tego utworu w całości, ponieważ on może trwać i 20 minut, ale tak mniej więcej trwa około godziny, zatem słuchamy tylko drobnych fragmentów. Posłuchajmy pierwszej części tego koncertu i tej płyty, czyli interpretacji, która została zarejestrowana w Filharmonii Paryskiej 13 czerwca 2024 roku. Thank you. Można powiedzieć, że to kosmiczna muzyka, gdyby nie to, że autorem tej kompozycji jest Terry Riley. Fragment In C, pierwsza część tego utworu, zarejestrowana w Filharmonii Paryskiej 13 czerwca ubiegłego roku. Grali Joachim, Amos Fich, Can Blaster, Joseph Sciano di Lombo, Frederick Soulard, Narumi Harrison i Apollo Noir. I cała bateria, czy też orkiestra bardzo różnych syntezatorów, od instrumentu Filicordia z 1967 roku poprzez różnego rodzaju mugi i systemy modularne, które połączyły się w jedną całość. Zresztą z tych zdjęć, które widziałem, układ artystów także był dość charakterystyczny. Pośrodku Joachim i jego ARP 2600 i dookoła ustawieni muzycy. Wszystko to, jak Państwo słyszeli, grało jak w szwajcarskim zegarku, chociaż to artyści w większości pochodzenia francuskiego. I takich wersji utworu In C jest ostatnio coraz więcej. Przypominam, dzisiaj cały czas świętujemy 90. urodziny Terry'ego Riley'a, które wypadły 24 czerwca. Tak jak powiedziałem, utwór powstał w 64 roku. 68 rok to był również, to była ważna data w historii tej kompozycji, ponieważ wówczas 10-osobowy zespół pod dyrekcją kompozytora dokonał pierwszego nagrania, które pojawiło się na płycie Columbia w serii Masterworks, w takiej serii prezentującej muzykę czasów współczesnych. Amerykanie, można powiedzieć, że na początku oszaleli, pokochali ten utwór, chociaż w Europie on przyjmował się znacznie trudniej. W Darmstadt na przykład wybuczano utwór w 69 roku. W Polsce przyjęto, zdaje się, bardzo dobrze. W 69 roku na warszawskiej jesieni grał Terry'ego Riley'a warsztat muzyczny z Zygmuntem Krause przy klawesynie. Dzisiaj właściwie można usłyszeć ten utwór pod każdą szerokością geograficzną. Wiemy to doskonale. Nie tak dawno, chociaż czas biegnie bardzo szybko, w 2018 roku w studiu imienia Witolda Lutosławskiego Hubert Zemler poprowadził nasze polskie, powiedziałbym mazowieckie wykonanie Terry'ego Riley'a, które jest także dostępne na płycie. No a wcześniej mieliśmy także doświadczenia chociażby z zespołem Brooklyn Raga Massive, czyli z Hindusami z Brooklynu, i z bardzo ciekawą wersją nagrano już ponad 10 lat temu w Bamako przez Africa Express, i to był 16-osobowy skład, który poprowadził André de Ridder, a w składzie muzyków, którzy wykonywali In C Terry'ego Riley'a, znaleźli się nie tylko artyści afrykańscy, ale również Damon Albarn i Brian Eno. I ta afrykańska wersja zabrzmi do godziny 22, a po serwisie mam nadzieję, że dołączy do mnie Rafał Rogiński. Zapraszam. Thank you.